خیراکه دستو بردیم که خیرا ولا باشه سپاس تانکم خواهی گن بالکانم که به بالی راستقینه و که بالنده نورس برای من خیره یکی زور کما ای خیره راکا لیونه هی بینی تن مروف نتوانه بفرین هی روک بابا تکه لسرطاوه لسروگ ورگر او بابا تا چیه؟ کاشتی هیت سوان دا گیره کهین اکاچه با درگی روشالات بیانی دزی کردنی و پاره یکی زورتی سروگه کمانه و پیلانه دا رشتوه بروای کب کهین وا دیاره ایشک خوشه او چیه؟ او چیه لوی؟ آی نا آگا در بین آی خریب و سر کهوید آه نخیر نفرات لیابیا چیو لیا کردین؟ دعوی لبردن اکم دوائی چاکی اکم اوا ای گمزی بی اقل چی تو هی ناوات ایرا؟ پیم بلی ها؟ با سر روک آبزنم یک چکات. لیونا تو سلامتید؟ شتی زور گرگ مانه کبی کن. باید سخو ماله چشو با دور بگری. باشه. جو بگرایی بچکل. نیتو با ایر جاره کتر ها. آه تو باشی؟ من باشم. بلان بالا کن تیک چون. اتو این هر استعمال چاب کنوا. بالی گنو بیخنو عرباره کوا دی. خوشحال بلیونا. پندکه اغلاش کست فیری سرکوتن نیاکد. بله بره راستکت بی خوشحال بدی. نمکه لشویه. نمکه دیار نما. دیار نما. و دیاره کورا بردیوتی. آی چیب که نیستا. آخ. اگر پلانه که من شکست بینه سراکه من کشه دی باشوینیان کوین یشتا دون نکوتونه توا دی ای چاور ری چی؟ اوه کس یکات اوه عربانه کم بویا ناوین یستا اوه بیس باسم کن لراسته او نیویز بروا سرکوین باب گرین او بو شار من سرقالم دی خیرکن بلان پیم نالی کسی کیو کتو مشغول چکا لیرا و تا چی؟ هیچ تک هم نوید او خورا دمو چا مانی بینی و اوه محالم روف بتوانی وقت و لگه کن بفریم روشه کیت که بفرم امرو خریب و بفرد لیوانا راسته که اوه نخوش حال ما باو باش کرد که باو که خمی تویتی زور اعجاوه منی روه او بابا تا پیوندی به توه نیه چی؟ من با برجواندی تو والیم تو با لوتی نگی جنابی رقیب تکه تو رمه با اوان دو کوری پچکولانن بلا موان به هیچ یو اگل لوتی نگن لولی تا شتیکی زور خوشه بید اگر مروف بتوانه بفرید زور خوشه وانیه؟ اه لوانیه تو زور مهربانی لگل کچکانه خونم بفرینه وابینی کاتی کمنال بوام بلا مو تنها خون یک بو که قد نه تدی من اما خونه کانم بیت دی خواد لگل لونا به هیوا مبا سبین جرمتی تین ایم هوری یکترین به هیوا مبا مال آوا خواد لگل باوکه دیسان یاریت کرد و لاساری بالندکانت کرده و واز لیاریم نالانه بینه ایم اوک خیزانی فیگا دولمن دین ابی کار بکن تا خوار نکن من بدست بینین امد لبیر نشیک رکم او اسانم بلام مروف نتوانی بیتا بالنده اگر بشتوانی بفرید او واتای چیه آیا وک بالنده این اوروز محسی من بو اگرید ابی تو چاگم ابزانی کرکم بلام من خونی خوم هی باوکا باو جو رقسم لگل مکا وازدو خونه پرو بچانه بینه بشرف او کار بکا خونه کاند نخورید ما بس خواردنی خونه لبری خواردن توله من تناغي باوكا اما مالك اخويتي هي hey! ببورن امشو دام اخذ اتوان سبي باني بيانوا ناتوانين اي باشا چي تانوه كواكو رقم جاكات من نازانم ام چکش آزارت ایاد بوستا من حزم بشوینی برزنیا پیم بله لیونا بو چی اوان حزکی بفری تنها بیل کردنوی لفرینم ترسینه دیکم باسی فرینی بو اکردم پیشوی بمرید پیوتم چن آوات خواز بو وک بالندکان بفرید. اتوانین بگرینو بو اسپانیا گر وک بالندکانی نورز بفرینایا. اسپانیا لکویا؟ ولات راستقینا کما لپشت ام زریایا. هرگز نگرام متو بول لوتی ها و سرگیریم باباکت کرد و هاتو مت ام جیهانوا. منت بام با اسپانیا کات کبت وانم بفرم دایجان. ور بانوش بکن با خدا با اوی بتوانین بفرین. بله باشه لیونا باب هکو بفرین. هی چن خوش بفرین. لبر اوا لاستاو اما بي او خونا بين مدي كدايك مخوني بيوادي بيش هموشتيك چی رو کی جوانه؟ وقت خود بینن فرین تا که خونی جیان ما. با کرکا بله. اویم رو بینی با کزله. اگر نه بمری. ها باوکا. آه. بیم بله. چیت لی بردون؟ باوکا هیچ دیکم نبردوه. نزنم با ام هموشتان رویاوه. اوه چیه؟ سبینه کشتی هیتسون دا گیره کهین؟ به دلنیایی اوه و زنی و من ام کاغذم بینی و بام زوانه داره چین با درگه باکور دواله کشتیاره نکهین بخیرهایی سر کشتیاره کن. حالا مکن ام سواری کشتیاره بین تکه بوستا. اته به دیاری بو بهینین؟ سپاس کم، من پیس من بیج نیا. باک همیشه کت بخنگوینه بو آهینم. ازانم حزل و شیرینیه. ای خواه جان ماریاش، چیش با من بینی توا؟ لیونا، وره با برون بفرین، دی خیره ایتر من لمرو نفرم با چی؟ بطاعتی وازم لفرین هیناوا من احساس القالم اتوانم برونا در؟ وا دیر اقساکانی باوچی بطاعتی کاری لکردوا چند کسی که دوا کوتوا؟ او همو ریه من بری یارمتی بین کچی وازی هیناوا دی با لیر برون دیوگو دی با برون ها؟ بورن برناردو دیوگو من هیچ تکم نبینی وا پیم بلا چی بولیونا دیوگو خزانی جود امرو هر شکات سر کشتی هستون ای خوایا لولیتاو ماری را سر کشتی کابن آه با چی بابا تکی با مترسی داره باس نکردو با من استا ماری و لولیتا لما ترسیان و دیاره طورت زکان ترسی پیم بلای وانی اترسنو نخیر اوان هرشیان کرده سر باوکم لبر او نم ليونا اگر من باست پاراستنی منا او حالت کت کرم باوکا خونی وک خونی توم نیا وک فرین لآسمانا بلام خونی من جهانی اکا که زورداری و پارا کنترولی نکات جهانی کی دل نیا نا بیا پیاو بکشین کرم لیتی اگم باوکا اما یو ناما که بده دزلی پساوان لیونا لوانه ایم دوانه کوت بیتی نیشتا سرطه اچم بو بندره کمن تو رگل یونای برو دی برو دی بورا که سرزنشتم کردی گرنگ نیه برنارد حالای خوام بو اول جر کنترولی ایمه یان اگر اتانه و رزگارتان بید بیدنگ بل دای هر یسا خشلکان تان درینه ایم او ناکین هرگیس او ناکین که ایو ایلان ها کچه چی آزایا واسط خاتو لولیتا ابی با جکی بی آه زورو بله من درنگ کوتم آه زورو همو تندم تنداخن زورو نتوانه بیتیرا تایر متی تنبا هاور کرده سودی نیا پیویست من هر استاشتا کم تاوکو دزگیرم کم آی خواه استا دزکن هر شکن اصر کشتی تسون بابی بینم آه کات من نیه تابا فی روی بین لگل دو کروی شرنجی از گونزالس بیان کرده دروا وطن بیان کرده دروا بله بسر چاو گورم بینی تام با هوی او چی رویا هنیه سابرو ندروا دی تو با کلکی هیز نید چی بکنی برنارد؟ باب چیم با بندرکا؟ ها؟ زارو لیونا من پیوستم به ارمتی تو هیا ها؟ دیوگو پیوتم که تو امیده که فرینه هیا او تاکر رگه که بگین با کشتکی هستون لدریایا بلام لیونا با هول بین لیونا خونه کانت لبیر مکه کرکم اوش تکی زور باشا کاتی اوه هاتو خونه کان بین تا دی لیونا هول ایم استاش برزان هر شتیکی بنرخ و خشلا بیخنن عام تو را کیوا دایل گلیوا ما و دیار بایا که گنجاوا بلام دل نیانیم لوی که دیگو پیوتم که تو شکسته هیران لفرینا چون که بخیره رد نکر او راز نیا ها؟ بلام امرو وینتو ارمتی مانید دی وینتو دی خیره من پش بله خورینا بستم لیونا دی بخیرهای برو لو کسانه نبورم که دریای پاک پیسه کن آه دای تکه یرمتیم بدای که برواد بخونه کد بیلیونه ایم افرین دارتانه کموه هیچ خشرکی چلتان پیموه اما فرمانکر من جبجه نکا گورم